झूठे ना भी झूठे ना तेरी मेरी दोस्ती दोस्ती दोस्ती रहे सलामत दोस्ती दोस्ती दोस्ती रहे सलामत दोस्ती झूठे ना भाई झूठे ना तेरी मेरी दोस्ती दोस्ती दोस्ती तेरी मेरी दोस्ती झूठे ना भाई झूठे ना मेरी दोस्ती सदियों पुराना यार अपना याराना है सदियों का लग ओ प्यारे इसको निभाना है सदियों पुराना यार अपना याराना है सदियों का लग ओ प्यारे इसको निभाना है मस्ती में रहते हैं दिल मस्ताना है यार का जो दिल है अपना ठिकाना है मस्ती में रहते हैं दिल मस्ताना है यार का जो दिल है अपना ठिकाना है हो गई है दोस्ती टूटे ना भाई टूटे ना दोस्ती कहे सलामत दोस्ती छूटे ना भाई छूटे ना तेरी मेरी दोस्ती खुश रहे यार अपने लब पे दुआएं हैं होठों पे नगमे हैं बाहों में पाए हैं खुश रहे यार अपने लब पे दुआएं हैं चेहरे हजार अर दिल एक यारों का चारों दिशाओं में चर्चा है चारों का चेहरे हैं चार लेकिन दिल एक यारों का चारों दिशाओं में चर्चा है चारों का दिलकशी दिलकशी है दोस्ती टूटे ना भाई टूटे ना तेरी मेरी दोस्ती दोस्ती दोस्ती तेरी मेरी दोस्ती टूटे ना भाई टूटे ना तेरी मेरी दोस्ती दोस्ती दोस्ती रहे सलामत दोस्ती टूटे ना भाई टूटे ना